اور یہ اموال ان کے لیے ہیں جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی، وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے۔